อุปนิสัยปัจจัย33สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติอาศัยศรัทธาที่สรคตด้วยปีติแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่สรคตด้วยปีติให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิมีจิตสรคตด้วยปีติอาศัยศีลที่สรคตด้วยปีติสุตตะจาคะปัญญาแล้วให้ทานสมาทานศีลและมีมานะถือทิฏฐิมีจิตสรคตด้วยปีติอาศัยจาคะที่สรคตด้วยปีติโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่สรคตด้วยปีติให้เกิดขึ้นและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสรคตด้วยปีติรักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวล่วงเกินภรรยาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สรคตด้วยปีติศีลสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สรคตด้วยปีติศีลสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สรคตด้วยปีติแล้วให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิมีจิตสรคตด้วยสุขอาศัยศีลที่สรคตด้วยปีติสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาแล้วให้ทานและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสรคตด้วยสุขลักทรัพย์ละข้าชาวนิคมศรัทธาที่สรคตด้วยปีติและความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สรคตด้วยสุขและความปรารถนาและกายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาโดยอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยอุเบกขาอาศัยศรัทธาที่สรคตด้วยปีติแล้วให้ทานและธรรมปัญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิมีจิตสรคตด้วยอุเบกขาอาศัยศีลที่สรคตด้วยปีติและความปรารถนาแล้วให้ทานและฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สรคตด้วยปีติและความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สรคตด้วยอุเบกขาและความปรารถนาโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สรคตด้วยปีติแล้วให้ทานละถือทิฏฐิมีจิตสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยศีลที่สรคตด้วยปีติละความปรารถนาแล้วให้ทานละฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สรคตด้วยปีติและความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัย34สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละ

มีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สรคตด้วยเบิกขาแล้วให้ทานละถือทิฏฐิมีจิตสรคตด้วยสุขอาศัยศีลที่สรคตด้วยเบิกขาละความปรารถนาแล้วให้ทานละข้าชาวนิคมศรัทธาที่สรคตด้วยเบิกขาละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สรคตด้วยสุขละความปรารถนาและกายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขโดยอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยเบิกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยและอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สรคตด้วยอุเบกขาแล้วให้ทานละถือทิฏฐิมีจิตสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยศีลที่สรคตด้วยอุเบกขาละความปรารถนาแล้วให้ทานละข้าชาวนิคมศรัทธาที่สรคตด้วยเบิกขาละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัย36สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติอาศัยศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานละถือทิฏฐิมีจิตสหรคตด้วยปีติอาศัยศีลที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขละความปรารถนาแล้วให้ทานละข้าชาวนิคมศรัทธาที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สรคตด้วยปีติและความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานและถือทิฏฐิมีจิตสหรคตด้วยสุขอาศัยศีลที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขและความปรารถนาและให้ทานละข้าชาวนิคมศรัทธาที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรคตด้วยสุขละความปรารถนาและกายวิญญาณที่สรคตด้วยสุขโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยอุเบกขาโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยและปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานละธรรมภิญญาให้เกิดขึ้นละถือทิฏฐิมีจิตสหรคตด้วยเบิกขาอาศัยศีลที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขละความปรารถนาแล้วให้ทานละข้าชาวนิคมศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขละความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรคตด้วยเบิกขาละความปรารถนาโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานสมาทานศีล

สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยเวขาโดยอารัมมณปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและกรรมปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 50. นเหตุปัจจัยมี16วาระณอารามณปัจจัยมี16วาระณอธิปติปัจจัยมี16วาระณอนันตรปัจจัยมี16วาระณสมานันตรปัจจัยมี16วาระณสหชาตปัจจัยมี16วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี16วาระณนิสัยปัจจัยมี16วาระณอุปนิสัยปัจจัยมี16วาระณปุเรชาตปัจจัยมี16วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี16วาระณอาเสวนปัจจัยมี16วาระณกรรมปัจจัยมี16วาระณวิปากปัจจัยมี16วาระณอาหารปัจจัยมี16วาระณอินทรียปัจจัยมี16วาระณฌานปัจจัยมี16วาระณมรรคปัจจัยมี16วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี16วาระนวิปยุตตปัจจัยมี16วาระโนอธิปัจจัยมี16วาระโนนัตถิปัจจัยมี16วาระโนวิคตปัจจัยมี16วาระโนอวิคตปัจจัยมี16วาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและ16วาระหนึ่งเล็บผู้รู้พึงนับปัจจนียะปัจจนียะจบ3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะทุกขนัย51ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณอาหารปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณอินทรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณฌานปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณมรรคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระณวิปปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี10วาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและ10วาระในวงเล็บผู้รู้พึงนับอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมทุกขนัย52อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี16วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี16วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี16วาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี16วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี16วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี10วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี16วาระ วิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบหกวาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบหกวาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระในวงเล็บผู้รู้พึงนับปัจจนียานุโลมปัจจนียานุโลมจบปีติติกะจบ